me soitamme rajulla tavalla ja näytämme hyvältä lavalla. Okei, kaotessa me kaunis maali, siinä lukee, että emmu normaali. Meillä on asiat hyvässä jamassa ja pukkuvioita pyjamassa. Mitäs me pojat muista, tämä laulu kertoo, en puista. Mitäs me bändeistä vieraista, niille me vaikka vieraista. Sillä 5000 fania, huutaukut on ihania. Nyt kävelemme kurkoina epekseen. On askeleemme näin kepeä, kun tottelemme vain epeä. Mitäs me pojat muista, tämä laulu kertoo, en puista. Mitäs me bändeistä vieraista, niille voimme vaikka vieraista. Sillä 5000 fania, huutaiput on ihania. Yeah.